U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Reci, on, Allah, jedan je. Allah je utočište svakome. Nije rodio, niti rođen je. I nikomu ravan nije.